To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma prezydent Warszawy, jest grzywna. Komisja weryfikacyjna znowu karze Hannę Gronkiewicz-Waltz. Polska pozwana za wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Bruksela domaga się natychmiastowego wstrzymania prac. Amerykański kongresmen chce stawiać Donalda Trumpa przed sądem. Twierdzi, że utrudnia śledztwo o wpływie Rosjan na wynik wyborów. 3000 złotych grzywny została ukarana prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała karę za niestawienie się na wezwanie komisji weryfikacyjnej. To już kolejny raz, kiedy prezydent Warszawy nie przyszła na posiedzenie. Wtedy sprawa dotyczyła terenów Przetwardej 8 i 10. Hanna Gronkiewicz-Waltz została ukarana dwiema grzywnami po 3000 złotych. Tym razem komisja zajmowała się zwrotem działki pod dawnym adresem Chmielna 70. To od tej wartej około 160 milionów złotych działki zaczęła się afera reprywatyzacyjna w stolicy. Prezydent Warszawy dzisiaj zapowiedziała, że na posiedzeniach Komisji Badającej Stołeczne Reprywatyzacje będą pojawiali się przedstawiciele ratusza. Szykuje się chiński boom w polskich inwestycjach infrastrukturalnych. Władze państwa środka dały swoim firmom zielone światło do zaangażowania się w budowę dróg, torów czy portów lotniczych w naszym kraju. Wicepremier Mateusz Morawiecki namawiał azjatyckich przedsiębiorców do inwestycji nad Wisłą. Umożliwiliśmy pierwszych kilka zakupów polskich firm przez chińskie firmy. Jesteśmy jednym z bardziej otwartych na inwestorów chińskich krajów w Europie. Przewodniczący chińskiego parlamentu Zhang Dejiang zapowiedział, że władze będą zachęcały swoich przedsiębiorców do budowy w Polsce dróg, torów czy portów lotniczych. Mam nadzieję, że strona polska wprowadzi udogodnienia w przetargach i pozwoleniach na pracę. Wcześniej chińska delegacja spotkała się w Sejmie z marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Obie strony podpisały memorandum o współpracy. Szef chińskiego parlamentu spotkał się również z premier Beatą Szydło. Polska pozwana przez Komisję Europejską za wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Pozew trafił do unijnego trybunału, a Bruksela domaga się natychmiastowego wstrzymania prac. Ministerstwo Środowiska odpowiada, że wszystko odbywa się zgodnie z unijnym prawem. Beata Płomecka. Komisja Europejska mówi, że ma dowody potwierdzające, że rozpoczęty został wyrąb na znaczną skalę z naruszeniem niektórych zapisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Komisja zwróciła się do Trybunału, by jeszcze przed rozpatrzeniem sprawy i ogłoszeniem orzeczenia, co może nastąpić za półtora roku, nakazał Polsce zaprzestanie wycinki z groźbą kar finansowych. Rzecznik Komisji Enrico Brivio poinformował, że chodzi o zastosowanie środków tymczasowych, które są wykorzystywane w sprawach pilnych i wyjątkowych. Komisja uważa, że sytuacja jest poważna. Nieodwracalne szkody zostały wyrządzone ciężkim sprzętem i dlatego poprosiła Trybunał o decyzję. Sędziowie z Luksemburga zwykle bardzo szybko rozpatrują prośby z Brukseli o zastosowanie środków tymczasowych, nawet do miesiąca. A Ministerstwo Środowiska, komentując decyzję komisji, poinformowało, że jest zadowolone, że sprawa trafiła do Trybunału, bo tam zamierza bronić swoich racji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat. Najstarsze pociągi wożą pasażerów na Mazowszu i Śląsku. Z kolei najnowsze są w Małopolsce, Łódzkim, Trójmieście. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła sytuację na torach w 6 województwach. Ogólne wnioski z raportu są dobre. Zwiększa się punktualność pociągów oraz satysfakcja pasażerów z jakości obsługi, czystości wagonów i bezpieczeństwo. Wyjaśnia prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. W oparciu o wyniki badań satysfakcji podróżnych wskazują one na wzrastające zadowolenie podróżnych w okresie objętym kontrolą. W niektórych z tych spółek ono wzrasta, w niektórych utrzymuje się na dotychczasowym poziomie, ale generalnie nie mamy do czynienia ze spadkami. A najpoważniejsze zarzuty dotyczą braku nadzoru nad przewoźnikami. Jak twierdzą kontrolerzy, marszałkowie, którzy odpowiadają za koleje regionalne, nie interesują się na przykład, czy terminowo są wykonywane okresowe przeglądy pociągów. Wniosek o postawienie przed sądem kongresu prezydenta Donalda Trumpa złożył lewicowy kongresmen Partii Demokratycznej Brad Sherman. Stwierdził, że amerykański przywódca utrudnia śledztwo dotyczące wpływu Rosjan na wynik wyborów prezydenckich. Z Białego Domu padła odpowiedź, że działania Shermana są absurdalnym i najgorszym przykładem politycznej rozgrywki. Wniosek kongresmena musi najpierw jednak przegłosować Izba Reprezentantów, w której Republikanie, czyli ugrupowanie prezydenta, mają większość. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy w centrum od 8 do 11 stopni, nad morzem 10-13 i od 4 do 7 w górach. Padać nie powinno, w ciągu dnia opady jednak, opady możliwe na południu, ale tam też najcieplej około 23 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju temperatura w okolicach 17-18 stopni Celsjusza. Trójka.

tak, bo ja tutaj gram po polsku tej nocy, że pożyczę sobie tytuł audycji Tomka Rządy, czy od Tomka Rządy, a oto nasi goście. Pani Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Kalina Zalewska, wiceredaktor odpowiedzialna za miesięcznik Teatr. Przepraszam, ale nie używam słowa naczelny, gdyż jak mnie uświadomiono, jest to rusycyzm. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Wojciech Majcherek, redaktor Teatru w TVP Kultura. Witam. Proszę Państwa, kiedy na początku lat 90. zaczęłam zajmować się w Trójce teatrem, wiedziałam, że ta dziedzina schowana jest w głębokiej niszy. Tamte lata uczyły pokory. Choć ówczesna dyrekcja, muszę przyznać, nie przejmowała się epizodyczną rolą, jaką odgrywał teatr w naszym życiu kulturalnym. No i otrzymałam bardzo dobre czas, jak to się mówi, czy dobrą porę na realizację audycji. To była sobota 16. To Wojtek może pamiętać, bo Marcin Kydryński swoich kolegów, a z Marcinem współtworzyłam i z Wojtkiem Nowochowskim tę audycję, przeprowadził. Oj, na którym ty roku byłeś wtedy? No kończyliśmy Wydział Wiedzy o Teatrze, czwarty, piąty rok może to był, ale pamiętam te czasy, tak. To był Hajt Radio Park, później na 14 została przeniesiona też w sobotę audycja. No w każdym razie, no był to, jak sądzę, jeżeli mogę użyć tego określenia, prime time, jak na audycję kulturalną. No niemniej, siedzieliśmy w niszy, mówiąc najkrócej. No i można powiedzieć, że państwo dyrektorzy mieli intuicję, bo dzisiaj teatr zajmuje pozycję, powiedziałabym, w życiu kulturalnym najwyższą. Co takiego sprawiło państwa zdaniem? Dlatego o północy jest audycja. Nie. Protestuję, gdyż mamy również program o 14 w niedzielę. Mam nadzieję, że wciąż mamy. Natomiast no, to nie jest godzina, to jest za mało zdecydowanie, żeby podyskutować o teatrze. Więc pomyśleliśmy sobie, że od 0 do 2 to nie prime time, ale dobra pora. No więc właśnie, co takiego sprawiło, że nastąpił ów skok na liście przebojów zdarzeń, czy dziedzin kulturalnych. No, minęło, można powiedzieć, zaledwie 25 lat, albo aż ćwierć wieku, więc może to nie był skok, może to długotrwały proces. Bardzo proszę, kto odważy się rozpocząć, Wojtek, spróbuj, jako rodzynek. Najmłodszy z nas rocznik Wydziału Wiedzy o Teatrze, bo ma pani tutaj okazję wszystkich kolegów z różnych roczników mieć tutaj przed sobą. Bardzo miło. Startujący w tamtych latach w życie, prawda? Nie liczmy tego czasu. Różnice nie są lepiej wielkie. Nie liczmy. No naprawdę. Wojtuś, zaczniesz? No może rzeczywiście ta sugestia twoja jest trafna, a no najprościej by można powiedzieć, że po prostu że rzeczywistość nam się zmieniła w bardzo poważny sposób w ciągu ostatniego czasu i polityka bardzo mocno wkroczyła na teren życia teatralnego. Mieliśmy różne na to przykłady. Rozmawiamy nierzadko o teatrze i te rozmowy mają charakter nie tylko artystyczny właśnie, bo mówimy o bardzo poważnych problemach związanych z funkcjonowaniem teatrów, ze zmianami dyrekcji w niektórych teatrach. No, przecież byliśmy w tym sezonie świadkami i cały czas jesteśmy no, zupełnie dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazł się Teatr Polski we Wrocławiu po zmianie dyrekcji tam właśnie. I te zmiany dyrekcyjne nastąpiły też w innych teatrach, w Starym Teatrze w Krakowie, też w okolicznościach dyskusyjnych. Podobnie było w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. No a do tego dochodzi, no być może, że rzeczywiście jedna z najtrudniejszych najtrudniejszych sytuacji, w jakiej się znalazł teatr, to myślę o premierze Klątwy w Teatrze Powszechnym i jej reperkusjach które są naprawdę poważne. Można się spierać o to przedstawienie i sam nie należy do jego zwolenników. Domyślam. Ale reakcje, jakie ten spektakl wywołał, przekroczyły moim zdaniem granice dyskusji o teatrze. I to, co się działo pod Teatrem Powszechnym, te demonstracje, manifestacje, one w jakiejś mierze są uprawnione, bo ludzie mają prawo do protestu swojego przeciwko sztuce, która im się być może nie podoba, ale po pierwsze muszą poznać tę sztukę, muszą zrozumieć też jej intencje, a na pewno nie mogą w swoich demonstracjach używać haseł, które mają doprowadzić do tego, że inni tej sztuki mają nie zobaczyć. Przerwę ci, Wojtku, nie dlatego, że podjąłeś temat, że tak powiem, drastyczny, tylko dlatego, że ja chciałam troszkę szerszą perspektywę przyjąć na początku naszego spotkania. Organizacja życia teatralnego i tak dalej, to znalazło się w dalszej części mojego scenariusza, tego mogłeś był nie wiedzieć, ale ja myślę teraz o tym, co wydarzyło się między początkiem lat 90. a tym, co jest teraz, no właściwie już w drugiej dekadzie XXI wieku. Może ja podpowiem pewien trop, może on jest mylny, ale wielokrotnie rozmawiałam o tym, co dzieje się w teatrze z ludźmi, którzy no, zajmują się tymi sprawami właśnie od strony takiej organizacyjnej. Oni kierowali moją uwagę na początek lat 90. i na, szczerze mówiąc, nie znam się na tym, ale na swoistą reformę administracyjną, która dotknęła ale również teatru. Ale to nie miało znaczenia teatru. Dla jakby pozycji teatru, moim pani zdaniem. Pani dyrektor Dorota Buchwald. Jeśli tak historycznie chcemy na to spojrzeć, to reforma czy decentralizacja, która spowodowała, że teatry, organizatorami dla teatrów przestało być ministerstwo, a zaczęły być samorządy w większości, nie miało znaczenia dla tego, co się stało z teatrem jako dziedziną sztuki, która była bardzo wysoko upozycjonowana w latach 60., 70., a wobec pewnych zjawisk właśnie ekonomicznych i pojawienia się nowych mediów, pojawienia się innych sposobów uprawiania sztuki i komunikacji, jakby stała się jednym z, nie najważniejszym właśnie, nie tym takim mocno obecnym czy dyskutowanym, bo zaczęło się zachłyśnięcie troszkę innymi sposobami komunikacji poprzez sztukę. Kinem innego rodzaju, elektroniką, ale też uwaga odbiorców była skupiona trochę na wczesnym kapitalizmie, na dorabianiu się, na takim myśleniu troszkę bardziej materialnym. Ta sprawa przeżycia, które daje teatr, może nie była wtedy aż tak bardzo pierwszą potrzebą. I to musiało potrwać, moim zdaniem. Znaczy właśnie to musiało, to zachłyśnięcie materialną stroną życia, pogonią za czymś innym troszkę, za posiadaniem, za właśnie zajęciem się taką codziennością innego rodzaju życia była, musiała swoje, musieliśmy swoje przejść. Musieliśmy też troszeczkę przewartościować pewne swoje potem widzenia świata i powoli teatr zaczął jakby powracać razem z chęcią metafizyki albo jakiegoś rodzaju myślenia symbolicznego, potrzebą pewnej duchowości, no nie wiem, innego niż materialne zderzenia z rzeczywistością. Innych potrzeb. Tamte już gdzieś zostały troszkę zaspokojone, a nagle się okazało, że to medium może nie takie nowoczesne, choć bardzo mocno zmienione też w swoim języku, no jednak jest czymś bardzo, bardzo ważnym, bo właśnie tę unikalność przeżycia, co staje się dzisiaj wartością, bo cała reszta jest już do kupienia i już ją mamy, a tego przeliczyć się na jakąś materialną monetę nie do końca da się. No trzeba pamiętać jeszcze, Wojtek, że ten punkt startu na początku lat 90. to było jednocześnie wyjście teatru z rzeczywistości PRL-owskiej, gdzie ta sztuka z jednej strony mieściła się w takiej szeroko pojętej misji polskiej inteligencji, służyła tej misji, a z drugiej strony, no przecież nie ma co ukrywać, że była elementem polityki kulturalnej państwa po prostu. No to wsparcie, jakie ta sztuka miała ze strony państwa, no było w ogóle nieporównywalne z jakimkolwiek innym okresem w naszej historii. Nawet można zaryzykować stwierdzenie, że jest nieporównywalne nawet z dzisiejszym wsparciem. No ale to wraz z przełomem 89 roku się załamało. Zarówno inteligencja straciła swoją pozycję, w związku z tym teatr też musiał jakby inaczej się znaleźć wobec nowej jakiejś publiczności swojej. Być może w większym stopniu podążył w stronę rozrywki. No a z drugiej strony nastąpiła po prostu utrata takiego wsparcia dla teatru ze strony państwa. Ale ja nie, tylko do tego nie sądzę, żeby to było najważniejsze, ta utrata opieki państwa, bo pieniądze, czy też możliwości organizacyjne pozostały tak naprawdę takie same. System organizacyjny został ten sam, tak. Tylko jakby inni byli bohaterowie. Już bohaterami tej zbiorowej wyobraźni nie byli aktorzy, znaczy ich, czy reżyserzy, czy nie wiem, autorzy tekstów teatralnych. Ta hierarchia tych bohaterów publicznych się zmieniła. No zupełnie mieliśmy inne, mieliśmy jako społeczeństwo inne wtedy te hierarchie wartości, nowy biznes, nowi ludzie, którzy próbowali tutaj tworzyć jakieś pierwsze, nie wiem, przedsiębiorstwa prywatne, czy nowe, inne systemy hierarchii społecznej się tworzyły. I troszeczkę ci właśnie to środowisko teatralne, które było bardzo właśnie wysoko w tej społecznej hierarchii, tej społecznej pozycji, którą miało, no, musiało ją troszeczkę jakby oddać, czy to się stało, że przeniosła się ta ciekawość, czy to zainteresowanie na troszkę inne środowiska. I ta właśnie jakby nieinteligencka część zaczęła być bardziej znaczyć, czy być wyznaczać jakieś drogi niż teatr. Za moment oddam głos, bardzo przepraszam pani Kalinie Zalewskiej, tylko dodajmy jeszcze jedną rzecz. Co prawda o tym już mówiliśmy wielokrotnie też w naszych audycjach, ale że ten początek lat 90. to była totalna też zapaść w naszym życiu teatralnym. No właśnie. Bo był Jerzy Grzegorzewski, był Krystian Lupa, Janusz Wiśniewski w zupełnie innym jakby rodzaju teatru. Kończył już swoje teatralne i w ogóle życie Józef Szajna, ale tak, no, nie, ale wiele więcej nie mogłaby. Z jednej strony Józefowicza, z drugiej Tamara, jakby były próby właśnie znalezienia nowego świata. Mimo wszystko to było takie, no, powiedziałabym. Ale nie wiem, czy pamiętacie, że były też próby prywatyzowania niektórych teatrów. Były najrozmaitsze takie pomysły, które zdradzały pewną nerwowość w kwestii, co będzie dalej z kulturą wysoką i czy da się na przykład utrzymać, nie wiem, w Radomiu teatr, który repertuarowy, z tak dużym zespołem, jaki miał wtedy ten teatr. I pamiętam, że były takie przypadki, pomysły, żeby te teatry przekształcać jednak jakoś inaczej. Czyli to świadczy o tym, że to tąpnięcie nastąpiło. Oczywiście z jednej strony radość, wolność, ale z drugiej strony zupełnie nowy ustrój i pieniądze najważniejsze. Dramatycznego, prawda, tutaj i tej próby prywatyzacji tutaj. Teatru dramatycznego w Warszawie, tak. Czyli mówimy też o czasach narodzin właśnie tego naszego pierwszego musicalu, nie Śpiewogry, ale musicalu Metro. Czyli reasumując tę część naszego spotkania, tak żeby Państwo nie czuli się zagubieni, no można powiedzieć, że było się od czego odbijać. Czyli no, ta trampolina zadziałała w ten sposób, że mamy to, co mamy. I oczywiście na razie abstrahując, ale co jest bardzo istotne, od tego, co powiedział Wojtek, czyli od sytuacji, do zmieniającej się sytuacji politycznej. Ja żartuję, że w ciągu tych już 28 prawie lat pracy w radiu przeżyłam tyle ustrojów, tyle rozmaitych zmian władzy, że no, można by tym obdzielić parę stuleci. No, to jest naturalnie żart, ale rzeczywiście to się bardzo zmieniało i teatr siłą rzeczy musiał zacząć na to reagować. No, mówi się o tej granicy, jaką wyznacza Grzegorz Jarzyna ze swoim Bzikiem Tropikalnym, że od tego momentu już to przyspieszenie nastąpiło. Przełom nocystyczniowy był podwójny, bo to jest Jarzyn Najwarlikowski. Dwie premiery jednego dnia. Tak, oczywiście to wspominaliśmy wtedy, kiedy ta rocznica była obchodzona na początku tego roku. No niemniej Jarzyna objawił się, bo Warlikowski już w jakimś stopniu działał, ale to takie prawdziwe objawienie narodziny gwiazdy, to był właśnie Bzik Tropikalny. To spróbujemy jakoś uporządkować to, co zostało powiedziane do tej pory. A teraz zaproponuję kolejną piosenkę z mojego topu polskiego wszechczasów. Piosenka będzie kojąca jak najbardziej i zdecydowanie staroświecka, więc tutaj dzisiaj Państwo poznają moje konserwatywne oblicze jako osoby serwującej program muzyczny. Najpiękniejsza moim zdaniem koda w historii polskiej piosenki. Chłopcy z Placu Broni, z mojego polskiego topu wszechczasów. Próbujemy tej nocy zmierzyć się z sezonem teatralnym 2016-2017. Rozpoznawszy ten szerszy kontekst, teraz przejdziemy do rzeczy samej. Czy chcieliby Państwo jeszcze nawiązać do pierwszego setu? Ja może bym zaproponowała takie jedno jeszcze zdanie uogólniające, że to, o czym mówiliśmy w tej pierwszej części, prawie pół godziny już minęło, to świadczy o tym, że teatr jest takim barometrem, jest taki niesamowicie czuły, bo mówiliśmy o czynnikach zewnętrznych i o tym, jak bardzo te czynniki zewnętrzne wpływają na ten subtelny, delikatny, kruchy organizm, jakim jest teatr, a może nie kruchy, a może potwornie mocny, może najmocniejszy z wszystkich możliwych tych składających się na kulturalną rzeczywistość. O tym też możemy podyskutować. Ja tak próbuję troszkę prowokować, badam grunt, jak Państwo zareagują na to, co mówię. Uparcie będę jednak wracała do tej reformy administracyjnej z początku lat 90., bo jednak myślę, że jeżeli mówimy o tych zewnętrznych warunkach czy czynnikach, że taka decentralizacja musiała w sposób fundamentalny jednak wpłynąć na to, co zaczęło się dziać w teatrze, również dobrego. Również dobrego. No przecież ten niesamowity boom, który dotknął, nie wiem, czy boom może dotknąć, no w każdym razie, który dotyczył Dolnego Śląska przez ostatnich kilka lat, no to to chyba była konsekwencja jednak właśnie owej decentralizacji. To, co działo się właśnie na tej linii Wrocław, Wałbrzych, przez jakiś czas nawet Jelenia Góra, Legnica. No, prowokuję. Pani Karina Zalewska. Ja nie wiem, czy to z tego wynika. To znaczy, nie mam takiego poczucia, żeby decentralizacja powodowała takie zjawiska. Bardziej wydaje mi się, że ambicje jednak, chęć zaistnienia, chęć docieczenia czegoś na scenie ciekawego, prawda? Że to jest jakiś ruch, który się odbywa, odbywał się na przykład na Dolnym Śląsku. I nie mam też takiego poczucia, żeby w PRL-u było tak, że tylko w największych miastach były dobre teatry. To się też zdarzało, że był ten teatr w paru jeszcze innych ośrodkach. Choć może rzeczywiście w tej chwili jest tak, że dobry teatr jest także w mniejszych miastach i w bardzo różnych miejscach i niekoniecznie dobry teatr jest w dużych miastach. To też tak jest. To znaczy, że właściwie ta sytuacja rzeczywiście jakiejś takiej energii, ale też chyba spowodowana tym, że młodzi ludzie bardzo, że tak powiem, poszli właśnie do tych ośrodków, które oferowały jakąś pracę i możliwości i w zasadzie bardzo odnowili te oblicze teatru. To znaczy to, co się właśnie działo w Legnicy, w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze także, we Wrocławiu. No to świetni szefowie tych scen, proszę. Absolutnie. Wziąć to pod uwagę. Tak. Tutaj, nie wiem, wymienię Jacka Głąba, Piotra Kruszczyńskiego, Krzysztofa Mieszkowskiego, który szefował Teatrowi Polskiemu w Wrocławiu. No, na pewno to byli ludzie, którzy przyciągali tych reżyserów, robili dobrą atmosferę i jakoś powodowali, że mieli coraz ciekawszych współpracowników i coraz lepsze zespoły. Upomnę się jak zwykle o Gdański, o Maćka Nowaka. Nie, na pewno nie tylko na południu tak się dzieje, prawda? Mhm. To znaczy Teatr Wybrzeże, w którym dynamicznie działał Maciej Nowak, a potem równie dynamicznie działał Adam Orzechowski i działa nadal, to jest bardzo dobry przykład, dlatego że 11 lat już. Tak, ale też przypomnijmy, że nie wiem, w PRL-u za czasów, kiedy Zygmunt Hibner kierował tą sceną, to był także dobry teatr, to znaczy, że to nie jest tak, że to się stało, przeżywamy to tylko w naszej epoce, prawda? Oczywiście na Zygmunt Hibner był po prostu dobry menedżer, no, zarazem. Tak, to po prostu się zdarzało. Mhm. No troszkę chyba nam się rozpada ta nasza dyskusja, więc ja będę próbowała jednak znaleźć jakiś taki kręgosłup, żeby jednak porządkować, bo podsumowanie jest rodzajem syntezy, nie analizy. Przeczytałam przedwczoraj na e-teatrze, czy na stronach e-teatru, artykuł Witolda Mrozka, który bardzo, że tak powiem, pozytywnie wypowiada na temat zakończonego właśnie sezonu teatralnego. No oczywiście on ma swoje argumenty, swoje preferencje i ma do tego absolutnie prawo. Możemy się z tym zgadzać, możemy w części się tylko zgadzać. No niemniej jest to taki mocny głos w sprawie tego minionego sezonu, taki bardzo konkretny, taki zdecydowany. Ja bym tak pozytywnej laurki nie wystawiła. No nie jestem teatrologiem, więc mam prawo uniki stosować, ale nie wystawiłabym takiej laurki sezonowi teatralnemu 2016-2017. Między innymi zwraca uwagę Witold Mrozek i nie dziwimy się, bo to jest rzeczywiście taka popierana przez młodą krytykę teatralną część naszego teatru, stawia na ten teatr zaangażowany, chociaż podkreśla, że nie tylko zaangażowany politycznie. Ja nie przepadam za tym przymiotnikiem polityczny w kontekście kultury, ale zdaję sobie sprawę, że tworzenie wartości uniwersalnych i tworzenie jakichś niesamowitych parabol i tak dalej, po pierwsze jest bardzo trudne, po drugie nie zawsze ma odbiorców. Jednak tworzenie takiego teatru, który apeluje do naszego doświadczenia, naszych lęków, naszych fobii i tak dalej, jest o tyle łatwiejsze, że właśnie szybciej otrzymujemy tę reakcję. No, ten przykład przywołany przez Wojtka na początku z klątwą jest pouczający. Abstrahując od tego, kto miał rację, kto nie miał racji, czy w ogóle dobrze się stało, to jednak świadczy o tym, że skomunikował się spektakl z naszą współczesnością na różnych poziomach. Jedni za, drudzy przeciw. Może to i dobrze, to tak chyba powinno być w demokracji. No nie wiem, to znaczy... Ja zadaję cały czas pytania, też staram się takich bardzo mocnych nie stawiać, bo nie mam prawa, jako polonistka, a nie teatrolog. Znaczy, ja mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o klątwę wystawioną przez Teatr Powszechny, bo wydaje mi się, to jest jednak szczególny przypadek teatru. To jest rzeczywiście... Rodzaj zaangażowania. Nie jest nawet teatr krytyczny, tylko teatr zdecydowanie polityczny, a może nawet po prostu rodzaj takiej pewnego manifestu politycznego, tylko bardziej rozbudowanego, prawda? Gdzieś tam dobrze osadzonego w warunkach sceny. Pod tym względem Olivier Flirich zna się na teatralnej robocie, bo bardzo dobrze osiągnął na pewno ten efekt, który chciał osiągnąć tą wypowiedzią. Natomiast czy należało użyć tak radykalnych środków, żeby powiedzieć to, co chciał powiedzieć, to mam duże wątpliwości i dla mnie był to wstrząs i taki wstrząs nieprzyjemny jednak. I oczywiście na pewno jest tak, że to jest ważny spektakl i tego pewnie już się nie zmieni, bo to rzeczywiście był wstrząs dla i na tak, i na nie dla różnych osób, prawda? Znaczy wszyscy na pewno to zauważyli. Natomiast ja nie oceniam tego pozytywnie. I myślę, że również z tego powodu, że właściwie tam nie padły żadne argumenty. To znaczy, jeżeli już robić teatr polityczny, no to może jakoś ustosunkować się do problemu. Może rzeczywiście zrobić research i przedstawić jego wyniki na scenie. Natomiast miałam poczucie, że byłam manipulowana po prostu. Byłam tak samo mądra przed, jak po przedstawieniu. Tak, bo to też chodzi o oddziaływanie. Przepraszam, bo muszę się jeszcze do tego odnieść, co powiedziała pani Kalina. Jak najbardziej. Bo tu się rodzi dodatkowe pytanie, które pewnie stawiane było wielokrotnie, kiedy toczyłaś tę dyskusję i wiele innych dyskusji. Jakie są granice wolności przekazu teatralnego? No, w ogóle granice wolności, tak? To znaczy, w jakim momencie na przykład przekraczamy granicę dobrego smaku? Nie wiem. Czy poprawność polityczna, tak, a w jakim momencie teatr może pozwolić sobie na to, żeby ją pogwałcić, tak? Czy ją jakoś tam złamać, czy z nią dyskutować. Nie doszło do złamania nawet poprawności politycznej. Ja próbuję znowu ogólnić, żebyśmy nie zakończyli tę rozmowę o drugiej właśnie, trzymając się cały czas tej nieszczęsnej klątwy. Ale właśnie chciałam troszeczkę tutaj pani pomóc, bo mi się wydaje, że to, co się zdarzyło i dlaczego w ogóle dyskutujemy o tym tak intensywnie w tym roku, coś w tym sezonie się takiego zdarzyło, że teatr stał się tematem nie tylko teatralnych przestrzeni, że właśnie teatr się zdarza. Tak. To, o czym rozmawiamy, że zdarza się raz tu, raz zdarza się tam, tak. I nie zawsze umiemy przewidzieć, gdzie się pojawi. W związku z tym ta część organizacyjno-strukturalna, o której też mówimy, że ona ma jakieś znaczenie, jest bardzo istotna. I to, że mamy w Polsce sieć teatrów publicznych, gdzie teatr może się zdarzyć i utrzymujemy tę sieć z publicznych pieniędzy, to jest ta wartość, która przeniesiona z dawnych, jeszcze niezdecentralizowanych czasów, dzisiaj ma naprawdę dosyć duże znaczenie, bo jak widzimy, ten teatr może się zdarzyć nagle w jakimś miejscu zupełnie nieoczekiwanym. Ale zdarza się także dlatego, że kontekst dla teatru powstaje taki, który może zarezonować. Szukał długo swojego języka. W tych latach 90. teatr szukał tematu, szukał właśnie sposobu rozmowy z publicznością, którą stracił, bo zajęła się czym innym. Szukał literatury, czy też jakiejś struktury, na której mógłby się opierać. Nie było jeszcze takiej bogatej literatury dramatycznej, współczesnej wtedy. No ona też musiała się urodzić, prawda? Ale musiała się też... Na początku XXI wieku. Tak, no w tym roku mieliśmy w konkursie na polską sztukę współczesną rekordową liczbę 143 zgłoszonych do konkursu przedstawień. Czyli to wszystko musiało nabrać jakiegoś swojego tempa, ale także znaleźć kontekst. I teatr, mam wrażenie, w tej chwili znalazł kontekst, język, sposób rozmowy ze swoją publicznością i to zaczęło być istotne. Znaczy to dla obu stron zaczęło to być istotne i to niekoniecznie muszą być takie przedstawienia jak Klątwa, bo są różne, czasami powrót do takiego języka symbolicznego, do języka w teatrze, który mówi nie wprost, także się w tym sezonie zdarzył, do języka metafory teatralnej, która gdzieś tam po drodze też się pogubiła w takiej dokumentalnej realności, która nie zawsze była dla teatru ciekawa. Mhm. A dzisiaj jest wyraźny powrót do teatru, który mówi językiem nie ulicznym, tylko mówi nie takim językiem codziennym, tylko właśnie szuka takiego przełożenia metaforycznego na to, żeby ta refleksja o kondycji tego, co mamy dookoła, była bardziej złożona i uczy tego języka i znalazł, czy znajduje sobie drogę do takiego emocjonalnego porozumienia z publicznością. Tak, no właśnie, czy porozumiewa się z publicznością? O to chodzi. Jeden się porozumiewa, drugi nie, ale są takie teatry, które... Bo w ogóle budowanie publiczności to jest też pewien proces dla teatru bardzo ważny. To się nigdy nie zdarza po prostu. Mhm. To jest także, jak uczył nas profesor Raszewski, budowanie kontyngentu publiczności to jest ciężka praca teatru, bo zawsze teatr ma jakąś swoją ograniczoną liczbę odbiorców i musi sobie tych odbiorców zachęcić do siebie, wychować, przyzwyczaić, nie wiem, namówić do tego, żeby zechcieli być, ale ja liczę to co roku, publiczność w teatrze nam się powiększa. Naprawdę, teatry są pełne. Rzadko się zdarza. Rzecz taka, która jest zupełnie odrzucona przez publiczność, bo dzisiaj jakby ta organizacja widowni nie jest taka jak w czasach realnego socjalizmu, gdzie się przywoziło autokary i one wypełniały, taka publiczność organizowana wypełniała widownię. Dzisiaj te widownie inaczej trzeba budować i naprawdę rzadko się zdarza, żeby nie było takiego, znaczy żeby było odrzucone przedstawienie. One są, niektóre są nieudane, to też jest prawo teatru, żeby mieć klęskę, bo to przecież nie da się zadekretować. Ale prawo naprawdę, każdego. Tak, ale mamy dosyć wierną publiczność i to już widać. I to wierną publiczność taką, która chce chodzić do teatru. No a teraz teatr potrafi, czy chce, czy znajdzie taki język, z którym będzie rozmawiał. Jak widać, znajduje, bo to są tematy gorące, dyskutowane. One właśnie wychodzą poza budynek, w którym się rzecz dzieje. No i tak chyba jest dobrze. Tylko jeszcze może powrócę do tej myśli, bo usatysfakcjonowała mnie pani, bo to w zasadzie jest teraz odpowiedź na pytanie postawione na początku. Jak to się stało, że wyszliśmy z niszy, tak? No właśnie tak to się stało. To jest ta droga, ale ja pytałam o tę granicę wolności teatru, tak? I o to przekraczanie dobrego smaku i tak dalej. Ale powinnam była dodać jedno słowo. I padło ono z ust pani dyrektor. Publiczny teatr. Bo zupełnie inne są powinności, jak sądzę. Tutaj może też zwrócę się do Wojtka. Teatru publicznego, o czym dyskutowaliśmy przez cały rok jubileuszu teatru publicznego, a inne teatru, nie wiem, ofowego, alternatywnego, prywatnego i tak dalej. Tego teatr publiczny, czyli ten, który jest teatrem, jak najkrócej zdefiniować go, wprowadzimy sprawę do finansów. Pani podatków finansowych. No właśnie, tak się obawiałam, że ta definicja się głównie ogranicza do tego, że to my finansujemy i rzeczywiście możemy nie chcieć takiego teatru. No ale to jest szalenie względne. No, i ten argument, który przecież wielokrotnie słyszymy, ja z moich podatków nie chcę, żeby coś takiego było robione. Przecież to nie tylko dotyczy teatru, ale wielu bardzo dziedzin. Możemy nie chcieć tak, żeby na przykład policja szkoła była organizowana tak, wokół stadionu, kiedy właśnie przybywają wielbiciele piłki nożnej. To z moich podatków. Tak, jesteśmy po sąsiedzku tutaj. Gdybyśmy tutaj zaczęli wymieniać, co my znowuż nie chcemy, żeby z naszych podatków było płacone, no to do drugiej pewnie byśmy wymieniali. No jest to demagogiczne bardzo. Demagogiczny bardzo argument. No niemniej jednak, niemniej jest odpowiedzialność teatru publicznego, jest inna od odpowiedzialności teatru prywatnego, nie wiem, realizowanego na własną rękę. Ale umowa, dlatego się umawiamy, że ułożymy na tą instytucję, bo i umowa polega na tym, że dajemy jej szczególne prawa, oczekując realizacji pewnej misji. Mhm. Jest pytanie, jak tę misję sformułować. Myślę, że intuicyjnie wyczuwamy, o co chodzi, że, no, to, że ta instytucja powinna służyć przede wszystkim sztuce teatru. Być może powinna mieć pewne zobowiązania dotyczące tego, co się robi i jak się robi, że oczekujemy od niej, że nie musi służyć wyłącznie rozrywce, chociaż godziwa rozrywka w teatrze też ma swój sens. No ale dajemy też pewne prawa tej instytucji i twórcom tej sztuki, którzy pracują. Umawiamy się, że płacimy na przykład na zespoły aktorskie, uznając, że to jest bardzo ważny walor teatru artystycznego. Posiadanie stałego zespołu aktorskiego. Możemy dyskutować, oczywiście, czy te zespoły mają odpowiedni kształt w polskim teatrze, czy jest ich, nie wiem, za dużo, za mało, czy wszystkie teatry publiczne muszą się opierać na stałych zespołach aktorskich, ale jednak musimy się zgodzić, że to jest przede wszystkim też wartość tradycji i historii polskiego teatru bardzo, bardzo ważna. Wydaje mi się, że w ramach teatru publicznego tak ryzykowny spektakl, jak wspomniana tutaj Klątwa. Muszę znaleźć jakiś inny tytuł, żebyśmy zaczęli dyskutować. No tak, ale ja abstrahuję też od tutaj tego konkretnego przypadku, no jako pewien model, czy pewną sytuację, która przecież może się też powtórzyć gdzie indziej. I tutaj bym uznał, że teatr ma prawo do takiego eksperymentu. Później możemy go bardzo różnie oceniać. Teatr publiczny? Jesteś pewien? Tak, dobrze, jestem pewien. Okay. Znaczy nie wyobrażam sobie, zadałam żeby w teatrze prywatnym... Znaczy, można sobie wyobrazić, że w teatrze prywatnym taki eksperyment też jest wykonany. Choć wątpliwe, żeby się zdarzył. Więc wydaje mi się, że teatr publiczny ma większe prawo do tego typu eksperymentu i nawet prowokacji. No ale też, bo tutaj Dorota wspomniała, że też kontekst, prawda, czyni teatr i sprawia, że on jest mniej lub bardziej żywy. A kontekst dzisiaj naszej rzeczywistości mamy taki, że po prostu toczy się pewnego rodzaju wojna kulturowa. No to nie ma co ukrywać, prawda? Że te napięcia natury społecznej, ideowej, politycznej są niebywale silne i one wkraczają na teren teatru. Teatr nie może być wobec nich obojętny, bo jest też jedną z najbardziej społecznych sztuk, prawda? No polega na tym, że jakaś grupa ludzi na scenie coś pokazuje, a jakaś inna grupa ludzi to ogląda i to się dzieje w czasie teraźniejszym, prawda? Takie słynne powiedzenie Konstantego Puzyny, że teatr żywy to jest taki teatr, który mówi o tym, co dziś wieczorem dzieje się w naszym mieście. To jest taka definicja, no, która nie wypełnia moim zdaniem całej misji sztuki teatralnej, no, ale to pokazuje pewien też model uprawiania teatru. Ale niebywale ważne wydaje mi się dzisiaj i omawiając to, co się dzieje we współczesnym teatrze w ostatnim sezonie, zobaczenie tej perspektywy, że to jest naprawdę, to wszystko się dzieje w atmosferze bardzo, bardzo ostrej walki kulturowej. Z całą pewnością, to znaczy... Pani Kalina Zalewska. Z całą pewnością zgadzam się z tobą, tak jest i myślę, że to jest walor. To znaczy walor polega na tym, że w teatrze publicznym taka dyskusja się powinna toczyć. Jeżeli ta wojna trwa, a trwa, prawda, i eskaluje, no to to powinno jakieś odzwierciedlenie mieć na scenie. I to jest w ogóle bardzo dobrze, że ta przestrzeń teatru publicznego, żeby ona była jak najszersza i żeby mieściła no, możliwie dużo zjawisk i była bardzo plastyczna, prawda? To wtedy jakby to jest dobrze dla wolności. Ona jest szeroka i dobrze dla nas, żebyśmy się przejrzeli, jacy jesteśmy w tych przedstawieniach i tak dalej, i tak dalej. To na pewno tak i to I to jest wielka zdobycz polskiego teatru, bo mam wrażenie, że ta przestrzeń wolności szalenie przez te 25 ostatnich lat się zwiększyła. To znaczy ona jakby... teatr nas zadziwia czasami taką różnorodnością języka. W tej chwili jest bardzo ciekawy również teatr dla dzieci, teatr dla młodzieży. To się bardzo rozwinęło na przykład. To jest bardzo, to są takie gałęzie, które których możemy zazdrościć dzisiejszym dzieciom po prostu. Więc to na pewno są wszystko bardzo pozytywne zjawiska i to jest bardzo ważne, żeby to była jak najszersza przestrzeń wolności. I żeby się udało ocalić coś, co też jest wpisane w taką ideę teatru publicznego i w samo istnienie instytucji artystycznych, publicznych instytucji artystycznych, czyli ich autonomia. Właśnie po to, żeby mogło być różnorodnie, żeby mogło być z ryzykiem, żeby mogło być z eksperymentem, żeby mogło być z tym poszerzaniem obszarów, w którym się rozmawia i dyskutuje, to instytucja artystyczna, publiczna instytucja artystyczna ma w ustawie zagwarantowaną autonomię. Ta autonomia jest zagwarantowana właśnie w dotacji, tej publicznej dotacji, która dla teatru jest przeznaczona, a gwarancją utrzymania tej autonomii jest umowa, którą organizator, samorząd czy ministerstwo dla trzech teatrów, a samorząd dla pozostałych podpisuje z dyrektorem teatru na realizację programu, który zostaje zaakceptowany, prawda, który zostaje wyłoniony w konkursie. I na tym się kończy cała rola jakiegokolwiek wpływu na teatr, ponieważ teatr działa potem jakby samodzielnie. Sam ponosi ryzyko tego, artystyczne ryzyko i ryzyko tego braku lub zyskania kontaktu z publicznością tym, co zaproponuje. I ta wolność, która nie jest podległa żadnym cenzurom, żadnym finansowym, organizacyjnym czy artystyczno-ideologicznym, jest i największą wartością, którą naprawdę warto tutaj chronić, ponieważ to nam pozwala właśnie rozmawiać. Mhm. To nam pozwala rozmawiać. No tak, tak, tak. To ja przepraszam bardzo, ale ja bym prosiła teraz państwo w trakcie słuchania kolejnej piosenki z mojej listy przebojów, zastanowili się, jakie inne tytuły pojawiały się w minionym sezonie w polskich teatrach. To myślę, że możemy zrobić taki króciutki potem taki spacer poprzez te tytuły, które nas zaintrygowały. Tytuły, czy ewentualnie zwrócić uwagę na reżyserów, reżyserki i tak dalej. Myślę, że parę minut powinniśmy poświęcić tym pozytywnym zjawiskom, które zbudowały właśnie sukces minionego sezonu w życiu teatralnym, a teraz sięgam po moją listę przebojów, kolejny utwór polski, staroświecki bardzo. Dobrze się pan czuje. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławka, stół.